सबने चेहरा उठाकर रूही को देखा और फिर सब एक साथ हंसने लगे। सबको हंसता हुआ देखकर रूही की आंखें फैल गई। रूही ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में अभय के बच्चे की मां बनने वाली हूं। सब हंस रहे थे लेकिन हर्षवर्धन रूही को देख रहा था। हर्षवर्धन ने फिर सख्ती से कहा, हाँ ठीक है, सुन लिया, अब बैठकर खाना खा लो। चाचू, आप इतनी बड़ी बात को हल्के में कैसे ले सकते हो? आपने सुना भी मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अभय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, रूही बोली। हर्षवर्धन भी बोला, हाँ मैंने सुन लिया तुमने क्या कहा, चुपचाप बैठो, अपना डिनर खत्म करो और कल जाकर शॉपिंग कर लेना। रूही हर्षवर्धन की बात सुनकर बुरी तरह किलस गई। दूसरी तरफ सबका हंस हंसकर बुरा हाल था। रूही ने अपने हाथ में पड़ी हुई चम्मच को जोर से टेबल पर मारकर कहा, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, पता नहीं मेरे झूठ को सब कैसे पकड़ लेते, मेरी तो किस्मत ही खराब है, झूठ बोलना भी नहीं आता। इतना कहकर रूही वहां से पैर पटक कर चली गई और सब रूही को जाते हुए देख रहे थे। हर्षवर्धन हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, झूठ बोलना आता नहीं, झूठ बोलने चलिए। हर्षवर्धन ने फिर डाइनिंग टेबल पर नजर घुमाकर कहा, अगर सबने दांत दिखा लिए हो तो अपना अपना डिनर खत्म कर लो, जब देखो तब पत्ती सी दिखाते रहते हैं। सब फिर से डिनर करने लगे लेकिन राजवीर के दिल में हलचल हो गई। राजवीर ने मन ही मन खुद से कहा, अगर रूही प्रेग्नेंट भी नहीं है तो भी अभय के साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप तो हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का फर्क क्यों पड़ रहा है, अब तो मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं, रूही शादी करके पलाश के साथ चली जाएगी, फिर मुझे क्यों दुख हो रहा है। राजवीर अपने ही ख्यालों में था तभी हीर की आवाज राजवीर के कानों में गई। हीर हर्षवर्धन से बोली, सुनिए जी, आप इस बात को हल्के में कैसे ले सकते हो, आप एक बार रूही से बात तो कीजिए, क्या पता वो सच कह रही हो और हम सब ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी हो। हर्षवर्धन ने उल्टे हाथ से हीर का सीधा हाथ पकड़कर कहा, सुनाइए जी, वो रघुवंशी खानदान की बेटी है, उसे अपनी लिमिट पता है, उसमें रघुवंशी खानदान के संस्कार हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो ऐसी बातें इसीलिए कर रही है ताकि हम उसकी शादी पलाश से तोड़ दें और अभय से करवा दें, अभी नादान है, अभय के बारे में कुछ नहीं जानती, जब जान जाएगी तो उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर को जितनी तसल्ली मिल रही थी उससे ज्यादा तसल्ली राजवीर को मिल रही थी, जबकि रूही राजवीर से दूर जा रही थी। हर्षवर्धन की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो बहुत प्यारी और मीठी थी, वो मुस्कान राजवीर की स्मार्टनेस को और बढ़ा देती थी। दूसरी तरफ पूर्वी दृष्टि को लेकर दिल्ली आ गई थी। दृष्टि ने डिसाइड किया था कि उसकी डिलीवरी दिल्ली में ही होगी। शौर्य ने दृष्टि और पूर्वी के लिए एक फ्लैट अरेंज कर दिया था। पूर्वी दृष्टि को लेकर इस फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। पूर्वी और दृष्टि दोनों ही बालकनी में बैठी थी। पूर्वी ने मौका देखते हुए कहा, दृष्टि क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया कि तुम दिव्यांश जीजू को कभी माफ नहीं करोगी? जीजू? किसका जीजू? मैं किसी दिव्यांश जीजू को नहीं जानती, आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करना पूर्वी, दृष्टि गुस्से में बोली। पूर्वी ने धीरे से कहा, अरे नहीं, वो तो मुंह से निकल गया, मैं बस पूछ रही थी कि तुम उस खड़ूस आदमी को कभी माफ नहीं करोगी। दृष्टि और ज्यादा गुस्से में बोली, पूर्वी तेरे अंदर तमीज नहीं है, कैसे बात कर रही है तू दिव्यांश के बारे में, मिस्टर रघुवंशी को खड़ूस कह रही है, जानती भी है वो कौन है? दिव्यांश रघुवंशी नाम है उनका। अरे, पूर्वी हैरानी से बोली, क्या अरे? कोई हमारे साथ उल्टा सीधा करेगा तो क्या हम भी उसके जैसे बन जाए? पूर्वी कान खोलकर सुन ले, मैं मिस्टर रघुवंशी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती, दृष्टि गुस्से में बोली। पूर्वी बालकनी से उठकर खुद से बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। बड़ा खतरनाक बच्चा पैदा होने वाला है। रघुवंशी मेंशन में रात का वक्त। हीर हर्षवर्धन का इंतजार कर रही थी लेकिन हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। अब हीर भी अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी लेकिन अपनी शर्म के चलते वो हर्षवर्धन से कुछ कह नहीं पाती थी। करीब 11 बजे हीर अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम की तरफ गई। हर्षवर्धन स्टडी रूम में काम कर रहा था। हीर अंदर आई। हीर को देखकर हर्षवर्धन ने पूछा, क्या हुआ साहिबा, कुछ काम था? हीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ काम नहीं था, मुझे लगा आपको कुछ चाहिए तो मैं आपसे पूछ लूं, कुछ चाहिए आपको? हाँ, एक कप चाय ला दो, सिर में बहुत दर्द है। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन की तरफ चली गई। 10 मिनट बाद हीर चाय बनाकर लाई। वकील ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, साहब बहुत रात हो गई, चलिए सो जाइए। साहिबा चाय पी लूं और थोड़ा सा काम कर लूं, उसके बाद रेस्ट कर लूंगा। हर्षवर्धन ने चाय का कप उठाते हुए कहा। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा, पीहू के टैटी, अगर आप तंग ना हो तो मैं यहीं बैठ जाऊं। हाँ पीहू की मम्मी, तुम्हारा ही घर है, जहां बैठना है बैठ जाओ, हर्षवर्धन बोला। हीर सोफे पर बैठ गई। हर्षवर्धन ने चाय पी और अपने काम में डूब गया। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद हीर बोर होने लगे। हीर स्टडी रूम के चक्कर लगाने लगी। हीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितनी बोर महसूस कर रही है। हर्षवर्धन के पास हीर के लिए टाइम ही नहीं था, लेकिन जितना भी वक्त था वो हीर के साथ जरूर बिताता था। करीब एक घंटे बाद हर्षवर्धन ने लैपटॉप बंद करके कहा, चलो हीर, मेरा काम खत्म हो गया है। हीर खुश हो गई, लेकिन अपनी खुशी उसने चेहरे पर नहीं आने दी। हीर को लगा कि अब वो हर्षवर्धन के साथ थोड़ा वक्त बिताएगी। हर्षवर्धन और हीर बेडरूम में आ गए। बेड को देखकर हर्षवर्धन उस पर पसरते हुए बोला, हीर सिर में दर्द है, प्लीज दबा दो। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर की बौहें तन गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप हर्षवर्धन के पास आई। उसने हर्षवर्धन का सिर अपनी गोद में रखा और उसे दबाने लगी। हीर बहुत गुस्से में हर्षवर्धन का सिर दबा रही थी, जबकि हर्षवर्धन को तो सिर दबवाकर मजा आ रहा था। हर्षवर्धन ने महसूस ही नहीं किया कि हीर गुस्से में उसका सिर दबा रही है। करीब 10 मिनट बाद हर्षवर्धन बोला, हीर तुम सच में बहुत अच्छा सिर दबाती हो। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर का मुंह बन गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अपनी शर्म के चलते वो हर्षवर्धन से कुछ कहती नहीं थी, बस पूरा दिन हर्षवर्धन का इंतजार करती थी। रात को भी हर्षवर्धन स्टडी रूम में अपने लैपटॉप के साथ बिजी हो जाता था। धीरे धीरे हर्षवर्धन सो गया। हर्षवर्धन को देखकर हीर की आंखों से एक आंसू गिर गया। फिर वो हर्षवर्धन के पास आकर लेट गई। हीर हर्षवर्धन से दूरी बनाकर लेटी थी। हीर थोड़ी देर तक हर्षवर्धन का चेहरा देखती रही, फिर उसने हर्षवर्धन की तरफ से करवट ले ली। अब हीर की पीठ हर्षवर्धन की तरफ थी। थोड़ी देर बाद हीर को अपनी कमर पर हर्षवर्धन का हाथ महसूस हुआ। हर्षवर्धन ने नींद में हीर को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर बाहों में भरकर सो गया। सुबह जब हर्षवर्धन की आंख खुली तो वो बेड पर अकेला था। हर्षवर्धन उठकर वॉशरूम में चला गया। हर्षवर्धन तैयार होकर नीचे आया तो हीर पूजा कर रही थी। उसने तभी अपने गोविंद जी को भोग लगाया था। हीर हाथ जोड़कर मेंशन के मंदिर में खड़ी थी, तभी हर्षवर्धन ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पीहू के मम्मी। हीर खुद को हर्षवर्धन की बाहों से छुड़ाते हुए बोली, पीहू के डैडी क्या कर रहे हो, मैं पूजा कर रही हूँ, छोड़ो मुझे। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाते हुए कहा, मैं भी तो अपने प्यार की पूजा ही कर रहा हूँ। हीर बोली, सुनिए जी छोड़ दीजिए, घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सुनिए जी, इतनी मासूमियत कहाँ से लाई हो, हर्षवर्धन तो तुम्हारी इस मासूमियत पर फिदा हो गया। हर्षवर्धन ने भी हीर को छेड़ते हुए कहा। हर्षवर्धन की इतनी मीठी बातें सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। हीर बोली, अब छोड़िए नाश्ता कर लीजिए। हर्षवर्धन ने हीर को अपनी तरफ घुमाकर कहा, हीर तुम मुझसे नाराज हो। हीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, साहब आपसे नाराज होकर कहां जाऊंगी। साहिबा जो तुम बोलती नहीं हो वो मैं समझता हूँ, हर्षवर्धन ने हीर के गाल को हाथ लगाकर कहा। हीर ने नजरें झुका ली और वो अपनी हकलाती जुबान से बोली, क्या समझ आता है आपको। हर्षवर्धन ने हीर के गाल को चूम लिया और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, शिवाय जो कि सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था एप्पल उछाल रहा था। वो तेज आवाज में बोला, राम राम राम राम, सुबह सुबह मैंने क्या देख लिया। शिवाय की आवाज सुनकर हीर जल्दी से हर्षवर्धन से दूर हुई और किचन में चली गई। हर्षवर्धन घूर कर शिवाय को देख रहा था। शिवाय हंसते हुए बोला, लगता है चाचा जान को गुस्सा आ गया, चाचू के रोमांस में मैंने दखलंदाजी जो कर दी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने अपना फोन चेक करके कहा, आज पलाश का बर्थडे है, मिस्टर और मिसेस आहूजा ने हम सबको इनवाइट किया है, शाम को सब रेडी हो जाना, हम सब पार्टी में चलेंगे। विराज बोला, चाचू मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने के लिए मत कहिएगा। विराज छत से बोली, मैं भी जाऊंगी और आप भी जाएंगे, चाचू हम दोनों जाएंगे। विराज ने वीरा को देखकर कहा, तुमने क्या मेरी बात काटने की कसम खा रखी है? अगर मैं नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाना चाहता, तुम क्यों जिद कर रही हो? पर मैं जाना चाहती हूँ, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं सारी बड़ी बड़ी पार्टी अटेंड करना चाहती हूँ, और मुझे उस पार्टी में कंपनी देने के लिए आप चलेंगे, समझे आप? वीरा ने विराज को चाकू दिखाते हुए कहा। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन विराज को देखकर बोला, अब तुम्हारे पास वीरा ने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हें भी जाना होगा। रूही कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप नाश्ता कर रही थी। तभी शिवाय ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है रूही, तुमने जाने के लिए मना नहीं किया? रूही गुस्से में बोली, मैं मना करूंगी तो क्या आप सब मान जाएंगे? सबने ना में गर्दन हिला दी। रूही इरिटेट होकर बोली, तो इसीलिए ही मना नहीं किया। शाम को जब हर्षवर्धन ऑफिस से घर आया तो उसने हीर और पीहू को तैयार हुआ देखा। हीर ने रेड कलर की एक बनारसी साड़ी पहनी थी, उसके साथ हर्षवर्धन के दिए हुए डायमंड के कंगन, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में पतली चेन का मंगलसूत्र, माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी, मांग में भरकर सिंदूर लगाया था और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। हर्षवर्धन की नजर हीर पर ही टिक गई। हीर मिरर में देखकर पीहू के बाल बना रही थी, उसका ध्यान हर्षवर्धन पर नहीं था, जबकि हर्षवर्धन पिछले 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ा होकर हीर को ही निहार रहा था। पीहू ने भी पिंक कलर का प्रिंसेस फ्रॉक पहना था, जिसमें पीहू भी बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। पीहू ने मिरर में हर्षवर्धन को देखकर पलटकर कहा, दादी अब आ गए। पीहू जल्दी से स्टूल से उतरी और हर्षवर्धन के पास चली गई। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन बोला, क्या बात है, आज तो तुम माँ बेटी बहुत खूबसूरत लग रही हो। पीहू ने हर्षवर्धन के गाल पर किस करके कहा, थैंक यू दादी। पीहू ने फिर हीर को देखकर कहा, मम्मा आप भी दादी को थैंक यू बोलो। हर्षवर्धन को ऐसे देखकर हीर की तो दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। उसकी हिम्मत हर्षवर्धन की तरफ देखने की ही नहीं थी, फिर भी उसने नजर झुकाकर कहा, थैंक यू साहब। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद से उतारकर कहा, जाओ देख कर आओ तुम्हारे राजवीर भैया तैयार हुए कि नहीं। पीहू कमरे के बाहर चली गई। हर्षवर्धन 4 कदम चलकर हीर के पास आया। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर रखकर खुद से सटा लिया, फिर एक हाथ से हीर के चेहरे को ऊपर उठाकर कहा, साहिबा इतना सूखा सूखा थैंक यू। हर्षवर्धन ने अपने अंगूठे से हीर के होंठों को रब करते हुए कहा, सच में तुम इस वक्त स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। क्या होगा पार्टी में? क्या हर्षवर्धन हीर के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी या हीर बस इंतजार ही करती रहेगी?